Weekend. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. De provincies willen veel meer geld voor natuur dan het kabinet beschikbaar heeft gesteld. Dat blijkt uit een inventarisatie van onze redactie. En we gaan zo meteen naar Florida, want de ESA gaat daar een nieuwe ruimtetelescoop lanceren. En ook onze Nederlandse sterrenkundige Koen Kuiken is daarbij. En het is daar allemaal hartstikke spannend. Nu eerst het NOS Journaal met Michel Koenen. Mensen die op het sociaal minimum leven, die moeten meer geld krijgen om rond te komen. En daarvoor moeten onder meer het minimumloon en de bijstand omhoog. En om kinderarmoede te voorkomen, ook de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Staat allemaal in een advies aan minister Schouten voor armoedebeleid. Uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat ruim 800.000 mensen in armoede leven. Die komen nu 100 tot 500 euro per maand tekort. Ook voor deze vrouw is het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Je moet boodschappen doen elke dag, dus dat alleen al is elke dag een last. En ja, je moet van alles. Je moet van plek A naar B komen. De kinderen gaan naar school, hebben kleren nodig. Je moet jezelf verzorgen. Alles kost geld. De zogenoemde Commissie Sociaal Minimum denkt dat voor de maatregelen 6 miljard euro extra per jaar nodig is. In Frankrijk worden extra agenten ingezet vanwege de onrust in de grote steden afgelopen nachten. Dat heeft president Macron gezegd na crisisoverleg. Hij richtte zich ook tot de ouders, riep hen op om hun kinderen thuis te houden vannacht en vanavond. En daarnaast wil Macron dat de sociale mediaplatforms video's van de rellen verwijderen. De afgelopen nachten liep het in onder meer Parijs, Lille en Marseille uit de hand. Allemaal vanwege het politiegeweld tegen een jongen van 17... die werd dinsdag doodgeschoten toen hij niet meewerkte aan een verkeerscontrole. Provincies die willen veel meer geld van het kabinet om de landbouw natuurlijk en klimaatvriendelijker te maken. Maar minister Van der Wal zegt dat het bij de geplande 22 miljard euro blijft. De provincies die willen bijna het dubbele. Nederland lijkt als een van de eerste landen in Europa een wet te krijgen over draagmoederschap. Tot nu toe was die er helemaal niet en dat kan tot onduidelijkheid en conflicten leiden. Het wetsvoorstel ligt er dus nu, maar moet nog wel door het parlement. De rechtszaak tegen de Amerikaanse acteur Kevin Spacey is vandaag begonnen. Vanochtend was de eerste zitting in Londen. Spacey wordt verdacht van 7 gevallen van seksueel misbruik van 4 Britse mannen. In Den Haag heeft een jongen van 9 een 6-jarig jongetje bedreigd met een mes dat hij van thuis had meegenomen. De politie was er snel bij en nam het mes in beslag. Niemand raakte gewond. De jongen kan niet worden vervolgd omdat hij onder de 12 is. Wel komt zijn naam in het politiesysteem te staan. De Haagse politie reageert geschrokken, maar ziet ook een trend. Vorig jaar waren er 70 steekincidenten van minderjarigen. Shanice van der Zanden, Fenna Kalma en keepster Barbara Losheid die zitten niet in de definitieve selectie van het Nederlands elftal. Die gaan vliegen naar Nieuw-Zeeland en Australië. Daar gaat het WK voor vrouwen over een paar weken beginnen. Ja, vooral het afvallen van spits Kalma, dat valt op, zegt sportpresentatrice Rivka op het veld. Als je kijkt naar haar statistieken, dan is het natuurlijk moeilijk te begrijpen. In 2022 had zij de meeste doelpunten ter wereld gemaakt dat jaar. Ja, als je het zo bekijkt, denk je, waarom neem je haar in godsnaam niet mee naar het WK? Ja, het ligt toch iets moeilijker dan dat, want die statistieken die ze bij FC Twente laat zien, die laat ze bij Oranje eigenlijk nog niet echt zien. Oranje speelt 23 juli de eerste poolwedstrijd, die is tegen Portugal. Weer nog steeds meer bewolking. In de nacht gaat het licht regenen en koelt het niet verder af dan een graad of 15. Morgen dan bewolkt en vooral in de ochtend regen of motregen kan langdurig vallen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Zondag droog en veel zon bij 18 tot 23 graden. Wel waait het dan stevig. Verkeersinformatie dan, Jolanda van der Velde. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is behoorlijk druk, vooral in de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. In totaal staat er nu zo'n 370 kilometer file. Het is langzaam rijden met dik een half uur vertraging op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen knooppunt Vught en Waardenburg. Bijna een uur extra voor de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen de knooppunten Noordhoek en Klaverpolder. Dat zijn voor een groot deel omrijders vanwege de afsluiting van de Haringvlietbrug. Een vrachtwagen met pech op de A27 van Breda naar Gorinchem tussen Oosterhout en Nieuwendijk ruim anderhalf uur vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Een ongeluk met 3 auto's op de A50 Eindhoven richting Os. Tussen knooppunt Eckersweijer en Sint-Oederode 40 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is daar nog dicht. Er was ook een ongeluk op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Waterberg en Heteren nog 9 kilometer met een uur vertraging. De rijstroken zijn net weer vrij. Wil je de file omzeilen? Rijd dan om via Arnhem en Nijmegen over de A12, A325 en de A15. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Bijzonder reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent €400 inruilkorting op onze stoelen. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage, want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage, altijd vertrouwd dichtbij. Zinderend Zwolle, met Koelwaterhal, IJsselbiennale Anno, Panorama Hanze, Fundatie en Hanze Art Station. Kijk op hansejaarszwolle.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Provincies willen zeker €15 miljard extra voor natuurherstel. Meer dan een jaar geleden zei minister Van der Wal voor natuur en stikstof nog dit. Ik ga er echt alles aan doen om de doelen te halen met deze pot geld. Winfried Waaijens. Nieuws en Co. Met deze pot geld. Nou, voor morgen, 1 juli, moeten alle provincies een plan indienen bij het kabinet om de natuur in hun provincie te herstellen. Het provinciaal programma Landelijk Gebied, zo heet het officieel. En ook het stikstofbeleid, ja, daar is het weer, maakt daar deel van uit. En de provincies die dat al gedaan hebben, en dat is het nieuws van vandaag, hebben veel miljarden meer nodig dan van tevoren werd gedacht. En dan moeten de plannen van Drenthe, Gelderland, Utrecht en Zeeland nog komen. Thomas Pekschoor, een specialist van ons op dit gebied. Dat wordt een dure rekening als dat zo doorgaat. Hoe komt dat? Ja, dat wordt een hele dure rekening. En dat komt omdat provincies het heel anders inschatten dan het ministerie. De provincies zeggen, je legt nu zoveel op ons bordje. We moeten en CO2 gaan besparen bij de boeren in ons gebied. We moeten er ook voor zorgen dat er dus minder stikstof wordt uitgestoten. De waterkwaliteit moet omhoog. Nou ja, als je al die dingen bij elkaar optelt, zeggen die provincies, dan is er gewoon meer dan 24 miljard nodig. En wat ze ons dan zeggen is, die 24 miljard gaat alleen uit van stikstof. Ja, als je al die andere dingen... er ook bij moet doen, ja, dan is dat gewoon niet gratis. Nee. En klopt het dat dit nog het minimum is waar de provincies van uitgaan? Dus ja, dat is waarschijnlijk nog veel hoger. Ja, dat is wat je wel in al die stukken doorleest. Er staat, we kunnen het nog heel moeilijk inschatten. Er komt nog inflatie bij. De provincie Friesland zegt, er is eigenlijk ook nog geld nodig voor waterschappen en gemeentes. Dus ja, het zou nog veel hoger uit kunnen pakken, inderdaad. Toch nog even in concreet dat geld. Wat moeten de provincies daarmee gaan doen? Of wat willen ze daarmee doen? Ja, ik ben gisteren bij een project in Overijssel geweest. Daar kun je het eigenlijk in het heel klein al goed zien. Daar zijn ze met 9 à 10 boerderijen zijn ze aan het kijken, hoe kunnen wij hier nu tegen de weerribben aan ervoor zorgen dat die weerribben, een natuurgebied, dat dat minder belast raakt door de boeren die hier werken. Mm-hmm. Nou, dan gaat het bijvoorbeeld om boeren uitkopen. Ik heb gisteren door een lege schuur gelopen, waar eerder nog honderden koeien stonden. En ineens is dat dus helemaal leeg. Ja, dat kost geld, want die boeren houden er dan mee op, willen daar geld voor in ruil zien. Natuurinclusieve boeren tegen, tegen dat natuurgebied aan. Kost ook geld, willen ze ook iets voorzien. Natuur aanleggen, want er moet op allerlei plekken nieuwe natuur komen. Ja, kost ook geld. Dus dat ga je dan allemaal optellen. Ja. Dit is dan één gebiedje. In Overijssel zijn al 100 van dat soort gebiedjes. In heel Nederland weet ik het niet eens. Maar een veelvoud daarvan, ja, dat worden enorme bedragen dus. Ja, dan loopt de teller op. Maar ja, er is gewoon gezegd, er is 24 miljard beschikbaar. Moeten de provincies het niet gewoon daarmee doen? Ja, die vraag heb ik natuurlijk ook gesteld. Ja. Ook in Overijssel. Je kunt blijven aan de gedeputeerden vragen, daar. Ja, ja, van de SGP. Gedeputeerde die daar de verantwoordelijkheid voor heeft. En zijn antwoord is, nee, hier moeten we het niet meer doen. We hebben meer nodig. Nee, wil je doelen realiseren, dan moet daar geld voor zijn. Maar je wil ook naar de toekomst toe. Dit is zo ingrijpend voor ondernemers op het platteland. Dit grijpt zo diep in op wat de structuur in het platteland. Daar moet dus wat tegenover staan, want anders gaat dit nooit een succes worden. Maar goed, dat betekent, er moet dus heel veel meer geld bij. Waar moet het vandaan komen? Ja, goede vraag. En als je de provincies vraagt, zeggen ze niet helemaal in die woorden. Maar ik vertaal het even als niet ons probleem. Wij krijgen deze doelen. Wij geven u een prijskaartje en daar kunnen we het voor doen. En als dat dan niet is waarvoor, als dat niet het geld is dat we krijgen, ja, dan kunnen we die doelen ook niet halen. Maar goed, er zal de komende tijd gepraat worden. Er zal gekeken worden naar andere potjes. Dat zegt bijvoorbeeld ook de provincie Zuid-Holland. Mm-hmm. Er zijn nog wel andere potjes beschikbaar. Maar ja, vind maar eens een potje met tientallen miljarden erin. Dat is ook weer niet zomaar te vinden. Dus er zal de komende tijd ongetwijfeld onderhandeld worden tussen het ministerie en de provincies. Dan moeten ze daar op een of andere manier uitzien te komen. Daar zitten we nu denk ik ook een beetje naar te kijken. Daar zitten we zeker. De provincies stellen een vette rekening op en dan wachten ze weer eventjes af wat ze eruit kunnen halen. Of... Ja, dat zal voor een deel zal dit inderdaad ook een onderhandelingsstrategie zijn. Hoog inzetten en dan ja, wellicht kom je dan ergens uit waar je eigenlijk ook uit had willen komen. Maar ja, het is wel heel extreem in dit geval. Mm-hmm. Want er zijn provincies die gewoon 3 keer meer vragen dan wat het kabinet in gedachten had. Ja, dat kan niet meer alleen in onderhandeling zitten. Dat zit ook in dat ze gewoon echt denken dat het veel meer geld kost. Ja. En maakt het nog wat uit dat dit allemaal opgesteld is door de oude provinciebesturen? Inmiddels weten we dat de BBB in veel provinciebesturen terechtkomt. Ja. Gaat dat de plannen nog wijzigen of de rekeningen nog hoger doen oplopen? Nou, hoger zou mij niet helemaal verbazen, maar echt substantieel wijzigen denk ik eigenlijk niet. Je moet je bedenken dat heel veel provinciale staten er de afgelopen tijd wel bij betrokken zijn. En in die provinciale staten zat de BBB al. En die hebben bijvoorbeeld in Overijssel ook gewoon ingestemd met de plannen zoals ze er nu liggen. Dus ik kan me best voorstellen dat er straks nieuwe bestuurders zitten die het allemaal nog een tikje veranderen. Maar dit zijn zulke grote processen, gaat over zoveel jaar, dat het ook niet helemaal om te gooien is. Oké. Net al gezegd, nog niet iedereen heeft zijn huiswerk af. Normaal gesproken krijg je dan straf, want ze moeten eigenlijk morgen alles inleveren, maar dat doet niet elke provincie. Nee. Gaan ze nog over de brug komen? Ja, die zullen uiteindelijk wel over de brug komen, maar die provincies zeggen, ja, het duurde ook allemaal heel lang voordat wij precies wisten van het kabinet wat er nodig was. Het landbouwakkoord dat er niet ligt, wat we pas op het laatste moment wisten en wat ook weer invloed heeft op deze plannen. Ja. En het kabinet heeft gezegd, ja, klopt ook wel, we waren ook wel laat. Dus straf verwacht ik zeker niet, maar uiteindelijk zullen ze wel met plannen moeten komen. Ja. Oké, en dat verwachten we dan misschien na het weekend of zo? Na het weekend de eerste en anders. En het duurt nog wel wat langer voordat ze er allemaal zijn. Zeker, ja. Het geeft een beetje de sfeer aan tussen de provincies en de staten. Thomas, dankjewel. Laten we naar Den Haag gaan. We hoorden net al eventjes minister Van der Wal van Natuur en Stikstof. Die neemt deze plannen in ontvangst en gaat ermee aan de slag. Maar ze zegt wel meteen, ja, extra geld voor die provincies, dat zit er niet in. Dat kan dus niet. Wat je ziet is dat de eerste bonnetjes die worden ingeleverd inderdaad bij elkaar opgeteld veel hoger zijn dan het totale fondsbedrag van 24,3 miljard. Maar dat fondsbedrag blijft het bedrag. Er komt niet meer geld bij dan die 24,3 miljard. Dus dat betekent dat het een stapje terug moet. En dat gesprek ga ik voeren met de provincies. Overigens is het wel zo dat het geld dat de provincies koppelen aan hun plannen niet alleen uit het fonds komen, maar er zijn nog ook andere financieringsbronnen. Dus ja, wat we de komende zomer, maar ook in september gaan doen, is natuurlijk het plan landbouw waar het kabinet mee gaat komen en de provinciale plannen bij elkaar leggen. Onderling vergelijken, want er zullen ook heel veel dubbelingen in zitten. En samen met de provincies het gesprek aangaan hoe we dat terug kunnen brengen binnen het bedrag dat we hebben. Toch zeggen de provincies, de minister wil voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Wij hebben dit geld nodig, anders halen we gewoon al die doelen niet. Nou, 24,3 miljard. Het is een ongelooflijk hoog bedrag. Ik vind het ook rechtvaardig, want we vragen heel veel van de agrarische sector. Maar er zijn meerdere knoppen waar je aan kunt draaien op het moment dat, dat het over geld gaat. Meer geld is gewoon echt niet mogelijk. We hebben grote uitdagingen in het kabinet, ook in financiële zin. Dus moet je kijken hoe je scherpere keuzes kunt maken en het nog slimmer kunt doen. Ja, touwtrekken over geld. Dus dat gaat nog wel even door. We gaan nu naar de snelwegen. Hoe gaat het daar, Jolanda van der Velden? Op sommige wegen helemaal niet snel. En de meeste vertraging die zie ik nu toch wel op de A27 van Breda naar Gorkum. Er staat een vrachtwagen met luchtproblemen. De rechterrijstrook is dicht. Tussen Breda en Nieuwendijk rijdt het heel langzaam over 18 kilometer. Je hebt daar meer dan een uur tijdverlies. Er is meer nieuws en toch wel pikant. Medianieuws. NPO-directeur Frans Klein zou overstappen naar Talpa, het mediabedrijf van John de Mol, dat onder meer de televisiezenders SBS6 en Veronica onder zijn hoede heeft. Dat melden in ieder geval diverse bronnen aan het AD. En het contract zou nog niet getekend zijn, maar dat zou toch een kwestie van tijd zijn. En Klein zou eerst het rapport willen afwachten rond de misstanden bij De Wereld Draait Door. Dan, acteur Alan Arkin is overleden. Dat hebben zijn zonen bekendgemaakt. Arkin won in 2007 een Oscar voor zijn rol in de film Little Miss Sunshine. De laatste jaren was hij de tegenspeler van Michael Douglas in de Netflix-comedy The Kominsky Method. In zijn carrière, meer dan 50 jaar is hij al actief, verscheen Arkin in ruim 100 films. Hij was 89. En SME uit Amsterdam is een petitie gestart om een eventuele verhuizing van de chimpansees uit Artis tegen te houden. Ja, Artis heeft die plannen omdat er te weinig plek voor ze is. En SME is daardoor bang dat Artis de dieren naar India laat gaan. Ja, dat ziet zij totaal niet zitten, zo laat ze aan NH Nieuws weten. Een land wat a 45 graden gemiddeld is, wat anders ruikt, wat een hele andere cultuur heeft, ver weg van alles en iedereen wat ze gekend hebben, een hele andere taal, dat is niet de plek. Nog wel even belangrijk om te weten dat Artis zegt met 8 dierentuinen in gesprek te zijn, maar wil niet zeggen of er daar ook eentje uit India tussen zit. Het kabinet heeft meer duidelijkheid gegeven over de exportbeperkingen van chipmachines van ASML naar China. Vanaf september moeten die beperkingen ingaan. En daarmee wil het kabinet voorkomen dat de technologie in verkeerde handen valt. Dat zegt minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel. Uiteindelijk willen we ervoor zorgen dat onze technologie, Nederlandse technologie, niet in handen raakt bedrijven of van organisaties waarbij die technologie uiteindelijk tegen ons gebruikt kan worden. Dus het gaat om nationale veiligheid. Dat is Den Haag. Peking verzet zich tegen de beperking van de verkoop van ASML-machines aan China en vindt dat Nederland de internationale handelsregels ondermijnt. Duidelijk is dat deze maatregel hard aankomt bij Chinese chipbedrijven. De drukte van je welste hier op Semicon China, de grootste halfgeleiderbeurs van het land is dat. De laatste 1000 meter kostte me een half uur met de taxi, zegt Fang Liang. Hij is investeerder en kent de sector goed. Halfgeleiders zijn hot, of guo in het Chinees. Wordt meer uitgegeven aan de import van chips dan aan olie. Honderden miljarden gaat het dan om in euro's. Dus men wil graag zelf die chips maken. Dat wordt met die ban wel een stuk moeilijker. Het is heel eenvoudig, zegt Fang. Zonder chipmachine kun je geen chips maken. Zo logisch is het. Ja, dat gaat dus pijn doen. Je ziet hier op de beurs een stand van ASML. Er komen wel wat mensen op af, foto's maken. Bestuderen ook de folders van een DUV-machine hier. Ja, meneer Yen is dit. Hij werkt in chip design. Vooral de bedrijven die chips uiteindelijk maken hebben er last van, zegt Yen. Voor ons geldt dat als we chips ontwerpen nu in een situatie terecht kunnen komen waarin chipbedrijven zeggen, sorry, dit kunnen we niet meer maken. Ja, op deze beurs veel klanten van ASML, Xinjiang, Huagong, Crystal Clear hebben allemaal een machine staan. We doen geen media-interviews, zegt deze medewerker van Crystal Clear. Ja, dat bedrijf kocht in 2021 nog een machine bij ASML. We hebben een tiental bedrijven gevraagd om een reactie. Niemand wil reageren. Het onderwerp ligt gevoelig. Een paar honderd kilometer verderop, stroomopwaarts op de Yangtze in Wuhan, staat het reusachtige pand van het gelijknamige Yangtze Memory, maakt geheugenchips. Werknemers rennen naar hun werk voor de ochtendshift. Aantal zitten hier nog aan hun boutse gestoomde broodjes en eieren, hebben iets meer tijd om te praten. ASML ken ik wel, zegt deze jongen. Hij is onderhoudsmonteur. Het is de nummer 1 toch in de wereld op chipmachines. Ik vraag hem, wat merken jullie van de Amerikaanse sancties? Ook die Nederlandse sanctie, hoe is het voor jullie straks zonder nieuwe ASML-machines? Hij zegt, dat weet ik niet, ik ben maar een simpele onderhoudsmonteur. De andere medewerkers willen ook niet praten. De Chinese chipsector kon hard groeien, vooral ook dankzij de overheid. China moet en zal zelfvoorzienend worden. Grote pot met geld dus vanuit Peking. Ook lokale overheden die investeren fors, zoals in Yangtze. Dat gaat niet altijd goed. Even verderop in de stad wordt een fabriek van Gongxin, waar de ASML-machine notabene al besteld was, weer afgebroken. Failliet gegaan, te weinig talent, te weinig kennis, te weinig ervaring. Zie nu door het hek heen de hijskranen staan. De boel is al half gesloopt. Ja, de veiliger zegt, het is niet het gebouw van Gongxin. Hij ontkent het. We weten zeker dat dat wel zo is. Maar het is een beschamend project geweest voor met name de overheid van Wuhan ook. Er zijn miljarden in rook opgegaan. Terug in Shanghai vraag ik Fang, de investeerder. Wat zegt dat over de Chinese chipindustrie? Hij zegt, ik denk dat dit een normaal proces is. Dat vroeg of laat moest gebeuren. Er zijn duizenden, tienduizenden halfgeleiderbedrijven bijgekomen in China. Daar zullen een hoop van failliet gaan. Maar uiteindelijk zullen er net als in Europa een paar reuzen overblijven die de markt beheersen. Ja, een van die reuzen is mogelijk Shanghai Microelectronics Equipment. Staan hier bij hun paviljoen, 3 keer groter dan dat van ASML. Maar ja, ook zij willen niet praten. Iedereen is bang dat de aandacht alleen maar leidt tot meer sancties aan de broek. Meneer Fang, hoe ver liggen die Chinese bedrijven achterop ons? De technologische kloof is ongeveer 6 tot 7 jaar, zegt Fang. Maar dat kan snel veranderen. Als er volgend jaar plotseling nieuwe ontdekkingen worden gedaan, kan alles anders zijn. Dat maakt het heel moeilijk om echt goede voorspellingen te doen. Ja, veel werk aan de winkel dus voor de bedrijven die we hier vandaag tegenkomen op Semicon China. Voorlopig zullen ze het dus moeten doen met wat ze nog wel kunnen krijgen. En het was een reportage van onze correspondent in China, Sjoerd den Daas. Hij was in Wuhan en Shanghai. En dan gaan wij naar Amerika, want het wordt allemaal nog spannend of we binnen afzienbare tijd kunnen kijken naar bijvoorbeeld het nieuwe seizoen Stranger Things of de nieuwe Marvel-film rondom Spider-Man. Want schrijvers van deze Hollywood-producties hebben sinds mei al het werk neergelegd. En nu dreigen ook acteurs te gaan staken. Om middernacht, Amerikaanse tijd, loopt het ultimatum van de acteursvakbond SAG-AFTRA af. Of beter loon en veilige bescherming tegen kunstmatige intelligentie, of staken is het motto. Onder meer Meryl Streep, Jennifer Lawrence en Ben Stiller steunen deze mogelijke staking. We gaan het erover hebben met Loeke de Waal, Hollywood-correspondent, zelf woonachtig in Los Angeles. En volg deze dag natuurlijk, want die is heel spannend voor de filmindustrie. Loeke, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat verwacht je ervan? Ja, wat verwacht ik ervan? Er wordt verwacht dat er een staking gaat komen. Of die ook echt morgen van start gaat. Of dat de SAG-AFTRA gebruik maakt van een soort extension van de deadline van ongeveer een week. Dat moeten we nog gaan horen. Maar ja, refresh totdat er nieuws binnenkomt. Ja, en de consequentie is dan staken. En wat betekent dat dan voor nieuwe seizoenen of nieuwe producties in Hollywood? Het gaat invloed hebben op eigenlijk allerlei soorten aspecten van de filmindustrie. Dus om te beginnen inderdaad een aantal shows die nu al stil liggen en mogelijk ook binnenkort niet worden opgepikt. Er zijn een aantal shows, nu ligt alles vanwege de writer's strike, ligt alles al in LA stil. Maar er worden ook nog steeds in Europa en vooral en met name in de UK nog opnames gemaakt. Die gaan dan ook stil komen te liggen. Dus dat heeft vooral bijvoorbeeld House of the Dragon is nu bezig. Mm-hmm. Dat wordt dan stilgelegd, dus dat komt niet af. Dus het gaat vooral in de wintermaanden, dus in de herfst gaat het effect hebben op wat er op tv en ook in de bioscoop komt. En daarnaast heeft het ook nog te maken met dat als acteurs gaan staken, dan gaan ze misschien ook de perstours niet doen. Dan gaan de awardshows worden anders. Dan komen ze misschien niet naar alle grote filmfestivals. Comic-Con heeft al te maken met de schrijversstaking, dat er een heleboel mensen hebben gezegd, wij steunen hun, dus wij komen niet. Dus allerlei dat soort grote evenementen gaan er ook onder lijden. Ja, en dan raak je de studio's natuurlijk waar je ze, althans vanuit het staakperspectief, wil raken. Hoe groot is de schade mogelijk? Dat is niet echt te overzien nog, omdat het echt heel lang geleden is dat er dus een schrijvers- en een acteurstaking tegelijk hebben plaatsgevonden. Dat is nu 60 jaar geleden. De laatste grote schrijversstaking was natuurlijk in 2007-2008. Dat heeft naar schatting een paar miljard gekost. Dus ja, die verwachting is er nu wel weer. Die berekeningen zijn er opnieuw op losgelaten en ze zijn nu in de negende week. Dus ja, dat kan wel om heel veel geld gaan. Ja. Ik zei net al even de eisen. We snappen allemaal wel waar het over gaat als er gestaakt wordt voor een beter loon. Maar ik noemde ook al die kunstmatige intelligentie, die betere bescherming daartegen. Waar gaat dat om? Met name over dat er expliciete en strengere afspraken moeten worden gemaakt over hoe dat wordt gebruikt. Dus wie daar toestemming voor geeft en dat je daar expliciet toestemming voor moet gebruiken. Dus dat je portretrecht wordt gebruikt en je stem wordt gebruikt. En aan de andere kant heeft het er ook mee te maken dat ze graag willen dat er compensatie staat tegenover het gebruik van het trainen van AI met wat zij allemaal al hebben gemaakt of wat ze inspreken of wat er ter voorbereiding is opgenomen. Dus het gaat eigenlijk om twee AI-gerelateerde dingen die expliciet voor acteurs van toepassing zijn. Ja, dus de fysieke acteur, de mens, zeg maar, is bang dat ze buitenspel worden gezet door deze ontwikkelingen? Ja, en dat zal hun ook heel veel geld kosten. Omdat als ze niet worden ingehuurd voor heropnames, maar er wordt een AI-variant van hun ingezet, dan gaat hun dat ook in de portemonnee raken. Ja, dat klinkt natuurlijk allemaal als toekomstmuziek, maar die is al hier voor een groot deel. Veel grote acteurs steunen de eisen. Ik noemde er net al een paar. Dat maakt wel wat uit voor de onderhandelingspositie, neem ik aan. Dat maakt zeker uit. Ik bedoel, star power is natuurlijk gebleken dat heel veel voor elkaar kan krijgen. De brief waar je het net over had, die is gericht aan de directie van SAG-AFTRA en de onderhandelingscommissie. Dus het is ook een interne struggle, tweestrijd over wie bereid is wat te doen. Maar met name als Meryl Streep en Ben Stiller en Brendan Fraser achter je, die zeggen wij gaan staken als jullie niet tot een conclusie komen die voor ons wenselijk is, ja, dan neem je de menigte van 160.000 leden wel met je mee. Ja, bij dit onderwerp hebben we het natuurlijk over de grote namen, de schrijvers en de sterren. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen in de make-up en de kleding en allemaal mensen die achter de schermen werken. Hoe rampzalig is het voor hen dat het werk stil komt te liggen? Ja, rampzalig. Dus dat hebben ook de acteurs die de brief hebben ondertekend, hebben ook gezegd van we willen niet staken, maar als het moet, dan moet het. Want het gaat nu gewoon, je kan nu niet in het midden uitkomen. We moeten nu krijgen wat we willen, want als we over 3 jaar dan opnieuw moeten gaan, dan staan we eigenlijk al 10-0 achter. Dus ja, iedereen gaat eronder lijden. De schrijvers en alle producties die in L.A. al stil liggen, die lijden er natuurlijk onder. Dus het gaat gewoon om maanden loonverlies. Het gaat ook om carrièremogelijkheden die worden stopgezet. Mensen moeten eigenlijk, als het straks voorbij is, gewoon weer opnieuw beginnen. En daar is iedereen natuurlijk wel bang voor. Maar ja, iedereen is toch bereid om dat te doen als dat betekent dat er een toekomst in zit. 12:00 vannacht, hè? Nederlandse tijd, is dat dan 9:00 morgenochtend, dan weten we meer. Hè? Dat is een beetje de deadline. Een spannende thriller is het aan het worden, deze situatie. Zeker. In Hollywood. Oké. Hollywood-correspondent Loeke de Waal, dankjewel, hè? Ja, wij gaan zo meteen het hebben over 95% van het heelal. Dat kunnen we nog niet zien. Maar de nieuwe Europese ruimtetelescoop Euclid moet daar meer over te weten komen. Stel, je ziet met één oog steeds waziger. Over 3 dagen is er een gaatje bij de huisarts. Dan een afspraak over 5 weken bij de oogarts. Daar zit je 30 minuten in de wachtkamer om 10 minuten later weer buiten te staan. En dan schieten je 4 vragen te binnen. Gelukkig heeft de Ooglijn alle tijd voor mensen met een oogaandoening. Voor 1001 vragen, bel de Ooglijn 030-294-5444. Ondernemen is keuzes maken, ook als het gaat om onze impact op het klimaat. Kies daarom voor Neste MY Renewable Diesel, volledig gemaakt van afval en reststoffen. Vermindert de uitstoot van broeikasgassen tot wel 90%. Maak als ondernemer het verschil. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Neste MY Renewable Diesel. Is dat die aan? Oké. Okay. Nou, welkom allemaal bij ons poppentheater. We hebben alleen 1 klein probleempje. We hebben 30 stoelen en jullie zijn met meer dan 1000. Als iedereen nou een klein beetje kan inschuiven. Is jouw culturele instelling ook klaar voor het grote publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Zinderend Zwolle met Koelwaterhal, IJsselbiennale, Anno, Panorama Hanze, Fundatie en Hanze Art Station. Kijk op hansejaarszwolle.nl. Verdient jouw goede doel ook een groot publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage. Want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. nha.nl. NPO Radio 1. Het is 5:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Michel Koenen. Het minimumloon en de bijstand moeten omhoog, want nu komt een grote groep mensen flink geld tekort. Ook zouden de kinderbijslag en het kindgebonden budget moeten worden verhoogd om armoede bij kinderen te bestrijden. Blijkt allemaal uit een onderzoek van een commissie in opdracht van de Tweede Kamer. Volgens die commissie moet er per jaar €6 miljard bij. De Franse president Macron roept ouders op om hun kinderen vannacht thuis te houden. Al dagen zijn er protesten en rellen in veel Franse steden, omdat een jongen van 17 van Algerijnse komaf is doodgeschoten door de politie. Macron zet de komende nacht nog meer agenten in. De Chinese online kledingverkoper Shein ontkent dat het naar de beurs gaat, zoals Reuters meldt. Het bedrijf zal volgens het persbureau in Amerika een aanvraag hebben ingediend voor een beursgang in New York. En de visdeurbel bij de Utrechtse Weertsluis is afgelopen seizoen ruim 105.000 keer ingedrukt om wachtende vissen door de sluis te helpen. Dat is een record. Ook de website waarop je alles kunt volgen werd goed bekeken, ook in het buitenland. En de visdeurbel is bedoeld om vissen door te laten, zodat ze ergens anders eitjes kunnen leggen. En de baars en brasem kwamen het meest voorbij. Dankjewel, Michel. We gaan naar de situatie op de wegen. Jolanda van der Velden bij de ANWB. De dagelijkse files die beginnen wat op te lossen, maar er nog steeds behoorlijk wat drukte op de weg in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Ik begin met de A17 Rozenaal richting Dordrecht. Tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder heb je nog ongeveer een uur vertraging. Dat heeft ook voor een deel te maken met omrijders vanwege de afsluiting van de Haringvlietbrug. Een vrachtwagen met pech op de A27 van Breda naar Gorinchem tussen Breda en Nieuwedijk een uur oponthoudt. De rechterrijstrook is daar nog zeker 3 kwartier dicht. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef ongeveer 1 kwartier vertraging. Zijn voor een deel ook bezoekers aan het festival Down the Rabbit Hole. Tot slot de N57 Rotterdam richting Middelburg. Ook dat zijn voor een groot deel omrijders. Tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam staat 12 kilometer met dik 50 minuten tijdverlies. Dan gaan we naar het weer. En we moeten het zomaar eventjes hebben over dat we moeten wennen aan een heel ander weerbeeld. Wolken ja. En dat soort dingen, Gerrit. Fijn dat je er bent. Maar eerst, jij kwam binnen rennen met een blaadje. En je zei, dit zijn toch wel opvallende cijfers. Juni loopt op zijn einde. Ja. En het was warm, hè? Ja, vandaag de laatste dag van juni. Dus daar maken we altijd een beetje de balans op. En ja, we hebben nu de warmste en zonnigste juni gehad sinds het begin van de metingen in 1901. En ook nog eens een keer een record aantal zomerse dagen. We hebben 16 zomerse dagen gehad met een maximum temperatuur van 25 graden in de beeld of meer. Dan is het een zomerse dag. Mm. En het vorige record was 14 in juni. Ja, dat is toch 2 meer. Ook de temperatuur die was bijzonder hoog. Meer dan een graad hoger dan het vorige record. Dat was 18,2 en we hebben deze maand 19,3 gehaald. Zo. Nou, dat is echt ongekend. Ja. En het gemiddelde, dat zag ik eventjes op dat blaadje staan, 3 graden, of meer dan 3 graden, meer dan het gemiddelde. Toch? In de maand ja, dat juni. Klopt. Want de gemiddelde temperatuur voor juni is 16,2. Ja. En we hebben 19,3 gehaald. Zo. Dus dan zit je dus inderdaad meer dan 3 graden boven. Ja. Ja, en dat is toch echt een heel groot verschil. En dat is een trend die we natuurlijk allemaal al wel kennen en horen. Maar ja. dit maakt het weer heel duidelijk. Dat klopt. En natuurlijk hoor je die dingen ook bij elkaar. Hè? Dus droogte en hitte en veel zon. Het aantal zonuren was ook extreem hoog. En dat zijn natuurlijk allemaal dingen van hetzelfde verschijnsel. En het geeft ons ook een beetje een blik op de toekomst, op ons toekomstige klimaat. in de toekomst zal dit waarschijnlijk normaler worden, om zo maar te zeggen. Ja, en dan kijken wij nu naar buiten en dan denken we, het valt nu wel weer een beetje tegen. Of althans, voor de zonneliefhebbers dan, is dit weer normaal weer? Is dit eigenlijk normaal weer? Nee, dit is ook warmer dan gemiddeld. Hè? Maar heel veel mensen die zijn er ook al aan gewend aan het warmere weer. Ja. Dus het weer wat we nu hebben, dat is ook al wat warmer dan gemiddeld. Al is het natuurlijk minder warm dan wat we in vooral de eerste delen van juni hebben gehad. Het gaat een beetje regenen. Vanuit het westen komt de front onze kant op. En vooral vannacht en vooral morgenochtend gaat het wat regenen. Lichte regen. In de middag wordt het vanuit het westen geleidelijk droog. Het wordt een graad of 19, 20 ongeveer. Zondag is een droge dag. Misschien een buitje in het noorden. Temperatuur zo'n 19 tot 22, 23 graden. Maandag is waarschijnlijk droog, zelfde temperatuur. En vanaf dinsdag wordt het weer wisselvallig, dus echt een wisselvallige periode. Maar dan gaat de temperatuur wel weer iets omhoog. Oké. Ja. Gerrit, dankjewel. Ster. Koers kiezen en goed samenwerken zijn noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen in Parijs. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Zomer in de Fundatie Zwolle. Met Laiko Ikemura, Guillaume Lohanjou, Richard Hutten, Dana Lixenberg en anderen. Museumdefundatie.nl. Hey positieveling, jij die anderen helpt verhuizen. Complimenten geeft. Vraagt hoe het echt gaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. En in Kasteel Het Nijenhuis do we care met HKU, museumdefundatie.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Ik ben Bart Chabot, schrijver van Mijn Vaders Hand. In mijn nieuwe roman Engelenhaar neem ik je mee op een hallucinerende trip vol rock'n'roll, vriendschap en liefde. Het is mijn persoonlijkste boek tot nu toe. Engelenhaar, nu in de boekhandel. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig Alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. We weten steeds meer over het heelal, maar toch blijft het ook vooral heel mysterieus. Zo vermoeden sterrenkundigen dat ruim een kwart van dat heelal bestaat uit donkere materie. En dat materiaal is onzichtbaar. Wetenschappers weten niet waar het uit bestaat. En om hier meer over te weten te komen ontdekken, lanceert de Europese ruimtevaartorganisatie ESA morgenmiddag de ruimtetelescoop Euclid. En die gaat op 1,5 miljoen kilometer van de aarde het heelal in kaart brengen. En daar ga ik het over hebben met iemand die volgens mij in spanning leeft op dit moment. Koen Kuiken, goedemiddag. Goedemiddag, goedemorgen. Ja, goedemorgen voor u, want u bent in Florida, hoogleraar galactische sterrenkunde aan de Universiteit Leiden. En nu dus daar, voor de lancering van Euclid. U heeft hier 15 jaar aan gewerkt, aan dit hele project. Nou, die lancering gaat gebeuren en hij moet maar op de goede plek terechtkomen. Ik neem aan dat er wat zweet in de handen staat. Het is heel spannend, ja. Ja, maar het weer is hier fantastisch, dus het ziet er allemaal goed uit. Ja, ja, de vooruitzichten. Hoeveel hangt er voor u vanaf? We hebben hier met veel mensen meer dan 10 jaar werk en tijd en voorbereiding gestopt. Dus als het niet doorgaat, dan moet je met al die kennis die we hebben opgedaan iets anders doen. Dat zou ook wel lukken, maar het moet gewoon goed gaan. Ja. U gaat het maar één keer in uw carrière doen, hè, begrijp ik. Ja. Toch? Ik heb wel eens zoiets meegemaakt met instrumenten die we op telescopen in Chili op de grond hebben geïnstalleerd. En dat is ook een heel spannend moment. Maar als het daar niet lukt, dan kun je gewoon de volgende dag teruggaan met een schroevendraaier en iets proberen te veranderen. Dat is natuurlijk geen optie. Nee. Dus het is nu of nooit. Althans, straks is het nu of nooit. Dat maakt het dan zo spannend. Ja. Even over wat u gaat onderzoeken. Want ik vertelde al, een groot deel van het heelal kennen we niet. We weten niet wat er is. En dat heeft ermee te maken met de donkere materie. Die hypothetische materie. Niet waarneembaar. Hoe weet u wel dat het er is? Nou, de materie is niet rechtstreeks waarneembaar in dat die geen licht uitstraalt of absorbeert of verstrooit. Maar indirect kunnen we hem wel waarnemen, omdat die donkere materie, daar is er heel veel van en die oefent een zwaartekracht uit. En die zwaartekracht, dat effect, dat kunnen we zien op hoe sterren bewegen, hoe sterrenstelsels elkaar aantrekken. En ook hoe lichtstralen worden afgebogen door dat zwaartekrachtveld. En dat is al een gegeven wat al lang bekend is in de wetenschappen. En wat wilt u nog ontdekken daarover, over de donkere materie? Dus wat we met Euclid kunnen doen is veel nauwkeuriger in kaart brengen hoe die donkere materie verdeeld is, hoe die is samengeklonterd, hoe die in het verleden is samengeklonterd. En dat is in feite een heel belangrijk gegeven om te kunnen kijken waaruit die donkere materie precies bestaat en hoe die zich gedraagt. Ja. Wat zijn het? Dat kun je vanaf de grond. Ja, sorry. Dat kun je vanaf de grond ook proberen te meten. Maar de atmosfeer zit in de weg en vertroebelt de beelden. Dus vanuit de ruimte kun je dat 5 of 10 keer nauwkeuriger meten dan vanop de grond. En daarom gaat deze telescoop op 1,5 miljoen kilometer van aarde afhangen. Op een plek waar dan zeer stabiel hangt en niet door allerlei planeten wordt weggetrokken. Even nog over die donkere materie. Wat zijn het? Zijn het celletjes? Wat voor stof is het? Kunt u dat uitleggen aan een leek als ik en waarschijnlijk veel luisteraars? Het simpelste idee is dat het een zee is van heel kleine deeltjes, minuscule deeltjes, die net iets anders zijn dan de deeltjes die we kennen van de versnellers in de deeltjesfysica en zo. Dus een ander hypothetisch fundamenteel deeltje dat nergens mee interactie heeft behalve via zwaartekracht. Ja. En dat ook voortdurend door iedereen en alles heen stroomt. Dus nu gaan ze ook dwars door ons heen op dit moment, die deeltjes. Ze doen verder helemaal niks behalve zwaartekracht. Ja. Uitoefenen. Deze missie richt zich met name op het meer ontdekken over deze donkere materie. Wat moet er op zijn minst uitkomen wat u betreft? Op zijn minst moeten we veel nauwkeuriger kunnen bepalen hoe de donkere materie is samengeklonterd en al de structuur die we in het heelal zien als een soort ruggengraat heeft gecreëerd. Dus dat proces gaan we, als alles goed gaat, we zijn zeker dat we dat gaan kunnen meten op een manier die tot nu toe echt onmogelijk was. En dat is dan het begin om te proberen te vergelijken met complexe computersimulaties van hoe verschillende soorten donkere materie zich precies zouden gedragen. Ja. Dus we gaan eigenlijk de referentiedataset voor dit hele probleem opbouwen. Ja. Want u zei al, u heeft in Chili ook al werk gedaan. En daar heeft u ook kaarten gemaakt, hè, van dat heelal. Die verspreiding van donkere materie. Hoeveel beter wordt het materiaal wat deze telescoop gaat opleveren? Dus vanuit Chili zijn we bijna 10 jaar bezig geweest om ongeveer 3% van de hemel in kaart te brengen op deze manier. En met Euclid gaan we een kaart maken die 10 keer groter is en 5 keer scherper. Dus het is echt gewoon een kwalitatieve, enorme stap voorwaarts. Nee. Dus vanaf de grond zijn we een beetje op de limiet geraakt van wat we kunnen doen. En wat hebben we eraan als u weer stappen vooruit maakt in deze wetenschap? Het is een van de grootste fundamentele vraagstukken in de sterrenkunde, in de kosmologie, is waaruit bestaat het heelal. En dit is een van de belangrijkste bestanddelen. Veel belangrijker dan al de atomen en moleculen die we om ons heen zien. Qua aantal en qua massa. En dus het is gewoon een heel fundamentele vraag. En afhankelijk van het antwoord zullen we verder grote stappen kunnen zetten in de natuurkunde. Zo gaat het altijd. Ja, uiterst abstract voor de niet-natuurkundigen onder ons. Gaan we erachter komen wat donkere materie nou echt is? Dat hangt er een beetje vanaf wat het antwoord is. Dus sommige antwoorden kunnen we inderdaad uitsluiten of juist bevestigen. Maar er zijn mogelijkheden die ons een beetje verder brengen in onze kennis, maar daarom niet het definitieve antwoord zouden geven. Nee. Nou, er zijn nog honderden vragen. En die worden ook voor een deel nog beantwoord in onze wetenschapspodcast Kennis & Co. Als u meer wilt weten en horen over Euclid. Die is te vinden op nporadio1.nl, de NPO Radio 1 app. En natuurlijk ook op de andere podcastplatforms. Meneer Koenkuiken, ik dank u voor de toelichting. En heel veel succes bij de lancering. Het is de oudste en belangrijkste Nederlandse onderscheiding voor de niet-militaire heldendaden. De erepenning voor menslievende hulpbetoon. De zilveren erepenning is dat en die wordt maar zelden uitgereikt. Vanmiddag namen nabestaanden van Rienke Terpstra die onderscheiding in ontvangst. Hij krijgt hem postuum voor zijn keuze om in maart 2019 medepassagiers te helpen ontsnappen tijdens de tramaanslag in Utrecht. De aanslagpleger schoot Rienke daarna dood. Verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met zijn moeder Hilly en zijn broer Bouke. En die vertelt wat er gebeurde. Hij begon direct te schieten en Rink is direct naar de noodrem gelopen. En heeft die noodrem ingedrukt. En toen hebben ze de deuren geblokkeerd. Dus de deuren kon niet open. Toen heeft Rink met alle geweld het raam ingetrapt. En heel veel mensen naar buiten gezet. Dat is de heldendaad. In plaats van zelf eruit te springen. Ja, hij heeft gekozen voor anderen. En wat gebeurde er toen? Toen is hij door de schutter doodgeschoten. Terwijl hij vluchtte als laatste? Als laatste is hij eruit gesprongen. Toen is hij dan blijven haken, volgens mij, in de deur. Toen is hij waarschijnlijk gevallen en zo uit het raam is hij neergeschoten. Want ik weet nog dat de familieregisseur kwam bij ons thuis. En die vertelde dus over Rienke. Hij zei, Rienke heeft iedereen laten gaan. En toen hij zelf, ik zei ja, had ook niet anders gekund, want zo is hij. Ik dacht altijd aan een ander. Het verbaasde u niet dat hij dit zo gedaan had? Nee, ik was wel teleurgesteld en kwaad. Waarom ging hij als eerste weg? Hij heeft gekozen ervoor om een andere eerste veiligheid te stellen dan hemzelf. Herkent u dat in uw zoon? Al mijn kinderen zijn zo, hè. Zijn allemaal heel sociaal. En hij ook. Ze zullen altijd hulp bieden. Is het te zeggen hoeveel mensen hun leven danken aan die keuze die hij toen gemaakt heeft? Wat ik zo weet, 4 à 5. Wat vertellen die? Nou, dat ze hem een held vinden en dat ze hem dankbaar zijn. En, sommigen hadden ook een schuldgevoel. Ja. Van ja, ik leef wel, zijn broer is overleden. Toen zeiden we, jullie mogen wel bij ons komen. Dan kunnen we erover praten. Wat betekent deze erepenning, deze onderscheiding voor uw broer? Wat betekent dat voor u? Zal ik je vertellen? Ik denk heel vaak aan hem, elke dag eigenlijk wel. En ik kan nooit lachen om hem, of een glimlach hebben om hem. Maar dit, nu ben ik echt trots op hem. Ja, dat is mooi. Ja. Omdat het verdriet te groot was? Ja, maar nu krijg je die erkenning en denk ik, goh, nu voel ik eigenlijk wat anders dan alleen maar verdriet of ellende. Nu voel ik alleen maar trots. Dat is wel een fijn gevoel, hoor. Als ik aan hem denk, ja. En het is, ik denk het voor mezelf dat het ook een beetje een afsluiting is. Niet dat we het kind vergeten, want dat is alle dagen in onze gedachten. Maar we kunnen af en toe ook blij zijn. Blijheid en een groot verdriet, dat ligt heel dicht bij elkaar. En toch kunnen we verder gaan. Dat is echt zo. Ja, dat is zo. Ja, mooi is dat. Zo levert deze onderscheiding dus toch ook wat troost op voor moeder Hilly en broer Bouke van Rienke Terpstra en Matthijs van der Wiel sprak met ze. De weg op. Dan nu met Jolanda. Hoe is het met de files, Jolanda? Die nemen maar heel langzaam af. Er staat nog zo'n 260 kilometer file. De meeste vertraging heb je onderweg op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen Oosthout en Nieuwendijk 16 kilometer met ruim een uur oponthoud. Daar staat een vrachtwagen met luchtproblemen. De rechterrijstrook is dicht en dat gaat waarschijnlijk nog een half uur duren. Oké, Jolanda, dank je wel. Het is 13 minuten voor 6. We gaan even naar sportnieuws kijken. De eerste etappe van de Italiaanse wielerwedstrijd Giro Donne is vanwege noodweer afgelast. Meerdere rensters gingen tijdens de etappe onderuit, waarna de organisatie ingreep en de race stopzette. En morgen wordt er vermoedelijk weer wel gereden. Voetbal dan. Bayern München heeft officieel afscheid genomen van Daley Blind. Op Twitter bedankt de Duitse topclub de verdediger voor de bewezen diensten. Het is nog niet bekend waar Blind zijn carrière zal voortzetten. In totaal kwam Blind 4 duels in actie voor Bayern. En op dit moment wordt in Oostenrijk de kwalificatie voor de Formule 1 race van dit weekend verreden. Max Verstappen kan zich weer naar pole position rijden. Het is bijna een thuiswedstrijd daar in Oostenrijk voor de Nederlander, want er zitten gigantisch veel Nederlanders op de tribune. Heel veel mensen gekleed in het oranje. Het is net alsof je in Nederland bent. Het is heerlijk weer trouwens. Lekker zweet op de tribune. En straks de kwalificatie. We hopen natuurlijk dat Maxi P1 haalt natuurlijk. En zondag tijdens de race lekker eerste wordt. En voor de rest is het ontzettend gezellig hier. En de Formule 1 rijdt dit weekend met een aangepast schema. De kwalificatie voor de race van zondag wordt vandaag al verreden. En morgen is er een sprintrace. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Voor wensouders is een kind krijgen via een draagmoeder een van de opties om hun kinderwens te vervullen. Maar duidelijke wetgeving is er niet tot nu toe. Hierdoor moeten wensouders en draagmoeders door een lange juridische procedure. Vanmiddag werd bekend dat Nederland als een van de eerste landen in Europa nu wel met een wetsvoorstel komt. En dat betekent heel wat voor heel wat mensen. Joanne van der Tol is advocaat, gespecialiseerd in draagmoederschap. Mevrouw van der Tol, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat is uw reactie? Wat vindt u ervan dat er eindelijk dat nieuwe wetsvoorstel ligt voor draagmoederschap? Ja, ik vind het geweldig. Het is een hele lange weg geweest. Er is in 2016 al een rapport geweest waarin werd geadviseerd om deze wetgeving mogelijk te maken. En nu wordt het dan ook eindelijk aan de Tweede Kamer gepresenteerd. En dit is ook gewoon heel erg nodig voor alle betrokkenen. Ja, u werkt heel veel met wensouders, hè? Kunt u omschrijven wie uw cliënten zijn, met welke wensen ze zitten en tegen welke problemen ze aanlopen? Ja, ik begeleid wensouders en draagmoeders in het traject. En de wensouders, dat zijn man-vrouw koppels of man-man koppels. Soms ook alleenstaanden. En eigenlijk waar ik in begeleid is de overdracht van het juridisch ouderschap naar de wensouders. Want dat is nu nog niet geregeld. Dat ligt nu nog bij de draagmoeder en eventueel bij haar man als zij getrouwd is. Ja, want dat zou dus betekenen dat wensouders een kind krijgen via een draagmoeder. En op het moment dat ze dat kind dan in de handen hebben, zich nog geen ouder officieel mogen noemen, hè? Ja, dat klopt. Dus zij komen dus niet op de geboorteakte. Mm-hmm. Maar niet alleen dat, daar lopen ze tegenaan. Ook bijvoorbeeld hebben ze geen recht op ouderschapsverlof. Kunnen zij geen belangrijke beslissing over hun kind maken. Stel dat er medisch iets is. Ze kunnen geen paspoort aanvragen. Dus ze lopen tegen heel veel dingen aan, waardoor ze eigenlijk geen volwaardig ouder kunnen zijn. En hoe lang kan dat in de huidige situatie duren voordat dat wel geregeld is? Ja, best wel lang. Dus op dit moment duren de procedures zo een jaar tot soms wel anderhalf jaar. Okay. Voordat alles ook helemaal geregeld is. En wat doet dat met uw cliënten? Ja, veel wachten. Kijk, hun babytje is wel in hun gezin. Dus in de dagelijkse verzorging verandert er natuurlijk niets. Maar ja, ondertussen kun je geen ouderschapsverlof krijgen. Dus dat heeft ook gewoon financiële gevolgen. Toeslagen lukt niet altijd. Bij het consultatiebureau is het heel vaak een probleem. En ja, mensen voelen zich wat dat betreft ook wel anders dan andere ouders. En dat doet wat met mensen, merk ik. Ja, want je kan niet zeggen, het is alleen maar op je papier. Nee, mensen lopen echt tegen dingen aan, waardoor het dus gewoon ook niet goed geregeld is. Ja. Nu komt er die wet, althans het voorstel is er nu, hè, vanuit het kabinet. Wat gaat daar allemaal in veranderen, wat het in ieder geval wat u betreft beter maakt voor uw cliënten? Ja, nou eigenlijk wat we nu moeten doen is dat we de hele juridische procedure pas na de geboorte kunnen gaan voeren. En dat wordt eigenlijk naar voren gehaald. En als er een kindje dus wordt geboren bij een draagmoeder in Nederland, dan gaan we al voor de conceptie naar de rechtbank. Zodat bij goedkeuring door de rechter vanaf de geboorte het ouderschap ook gelijk bij de ouders komt te liggen. De feitelijke ouders, de wensouders. En er komt ook een erkenningsregeling voor internationaal draagmoederschap. Dus als mensen met een waarborg omkleed traject hebben doorlopen en er is ook een rechtelijke toets in het buitenland geweest, dan hoeven zij in Nederland niet meer naar de rechter, wat nu nog wel moet. Ja. En dan is er ook nog onderdeel van die nieuwe wet dat wensouders en ook de draagmoeders een oproep kunnen plaatsen, hè, om zo in contact te komen met elkaar. Stel, je bent op zoek naar een draagmoeder, dat je dat dan ergens mag plaatsen. Dat mag nu nog niet. Nee, dat is dus nu strafbaar. Dus je mag niet openbaar je aanbieden als draagmoeder, om het zo maar te zeggen, of openbaar zoeken naar een draagmoeder. Dus mensen moeten echt kunstgrepen eigenlijk uithalen om elkaar te leren kennen en met elkaar in contact te komen. En dat mag dus straks wel. En hoeveel verschil maakt dat uit? Want was dat zo lastig om elkaar te vinden tot nu toe? Ja, ja, dat was heel lastig. En, want sommige mensen weten het gewoon niet van elkaar en durven ook niet zo'n oproep te plaatsen. Omdat ze denken, ja, mensen willen ook niks strafbaars doen in dit traject. Ja. Wensen, ouders, maar ook draagmoeders gaan echt wel heel wel overwogen dit traject aan. En willen ook de juiste keuzes maken. En zeggen ook, we willen niks doen wat strafbaar is. Ja. Nou, nou was er ook wel eens de zorg of kritiek, zo zou je het kunnen zeggen, dat er een dat er commercieel draagmoederschap dreigt. Heel kort door de bocht, ja. Dat vrouwen dan geld krijgen voor draagmoederschappen. Hoe zit dat in de nieuwe wet? Ja, dat wordt straks dan verboden. Dus een commerciële betaling, dat mag niet. Een onkostenvergoeding wel. En dan moeten we nog precies gespecificeerd zien wat dan straks die onkosten mogen zijn. En daarnaast heb ik begrepen dat de minister een rechtspersoon gaat aanwijzen die dus de bemiddeling ook mag doen tussen wensouders en draagmoeders. Dus een commerciële kliniek zal dat niet worden. Okay. Derden mogen dat dus niet gaan doen. Nee. Joanne van der Tol, advocaat familierecht. Dank voor de reactie en de toelichting. En nog belangrijk om te weten, het voorstel voor deze wet moet nog door de Eerste en Tweede Kamer. En we hebben toch even navraag gedaan. In de Tweede Kamer is de ChristenUnie geen voorstander. Wel in de coalitie, maar in de Kamer gaan ze dat waarschijnlijk niet steunen. Maar er lijken buiten de ChristenUnie genoeg partijen te zijn voor een meerderheid voor deze wet. De 5 voor 6. Ja, het is bijna 5 voor 6. Een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. 5. Kinderen konden bij het UMC Groningen terecht met hun teddybeer. Studenten organiseren daar elk jaar een spreekuur voor knuffels. Jazeker, en dat moet jonge kinderen namelijk vertrouwd maken met het ziekenhuis. RTV Noord vroeg de organisator of het ook echt werkt. Het is heel erg mooi om te zien dat ze helemaal meegaan in het idee dat dus hun knuffel echt ziek is. En echt oorpijn heeft. Of, nou, en dat ze dus echt hierheen gaan en dat ze weggaan. En dat is van, mijn knuffel is beter. En, maar sommigen vinden het ook heel spannend. Want uiteindelijk blijft het ziekenhuis iets spannend voor kinderen van 4 of 5 jaar. En alle kinderen die meededen krijgen uiteindelijk een teddyberendokterdiploma. De Nederlandse acteur Olivier Richters is een van de blikvangers in de nieuwe Indiana Jones film. En met zijn toch wel imposante verschijning, hij is heel groot, heel gespierd, speelt The Dutch Giant een slechterik. Waar veel acteurs vaak strenge diëten volgen, had Richters vrij bijzondere wensen bij de cateringtent tijdens de opnames. Ja, ik ben 2,1860 kilo, dus ik moet echt 6, het liefst 7 keer per dag eten. Ja, dat is toch 6200 calorieën, 400 gram eiwit, 4 keer minimaal per week trainen. Hoeveel kippen zijn dat per dag? Ik eet ongeveer 1,5 kilo vlees per dag. Ja. Ongelooflijk. 2,18 meter ook. Ja, Indiana Jones is niet de eerste grote Hollywood-productie waarin de Dutch Giant te zien is. Hij speelde ook al een rol in de Marvel-film Black Widow. 3. Ja, dit is toch wel geinig. De Britse radiopresentator Anita Anand heeft een naamgenoot die minister is in Canada. Ze kenden elkaar niet, maar deze dubbeling leidde eigenlijk al jaren tot verwarring. Met name online. Vandaag was de minister, Anita, dus eindelijk te gast in het radioprogramma van Anita. May I just say this is one of the most surreal experiences of my life. Because for a lot of time, Anita Anand, Defence Minister of Canada, people have mixed me up with you. And it's very lovely to have you in the studio. You're not me. We are 2 different people. Have you had the same? Without a doubt. At least weekly. Ja, Anand, de presentator, vond het zowat surrealistisch om Anand, de politicus, in de studio te hebben. Grappig genoeg herkende de minister die verwarring dus ook net zo goed. Het kwam zelfs regelmatig voor dat ze bij een lezing kwam en dat op de posters de verkeerde foto stond. 2. Dat heb ik dan heel vaak met Wilfried de Jong, maar goed, dat is weer wat anders. Een icoon van NOS Studio Sport is overleden. U heeft het misschien wel meegekregen. Jan Stekelenburg, hij was presentator, verslaggever en eindredacteur. Toen in 1996 de Nederlandse volleybalmannen Olympisch goud wonnen, deed hij het commentaar. En dan Gianni. Nee, buiten dat ten over. Ja hoor! Nederland wint met 17-15 en Nederland wordt Olympisch kampioen. Ongelooflijk, wat een fantastische prestatie. Toch, hij laat heel veel na, maar wat ook heel mooi is, dat zijn 3 zoons van Jan Stekelenburg dus allemaal in het voetbal terecht zijn gekomen. Zoon Maarten als trainer, Jeroen Stekelenburg is sportverslaggever en nummer 3 is Milan van Dongen. Die presenteert weer bij ESPN. Jan Stekelenburg was 81. 1. Blijven in het voetbal. De FIFA publiceert 8 aanvoerdersbanden die de aanvoersters mogen dragen op het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland volgende maand. Op die banden staan boodschappen zoals Unite for Gender Equality.

Een sociaal minimum is het bedrag dat mensen minimaal geacht worden nodig te hebben om rond te komen. Provincies die willen meer geld van het kabinet om de landbouw natuur- en klimaatvriendelijker te maken. Er wordt 22 miljard euro voor opzij gezet, maar de provincies willen bijna het dubbele, blijkt uit de ingeleverde plannen van 8 provincies. Alleen al Zuid-Holland vraagt zo'n 9 miljard euro, dat is bijna de helft van de complete begroting. Volgens minister Van der Wal is er simpelweg niet meer geld beschikbaar. Wat je ziet is dat de eerste bonnetjes die worden ingeleverd inderdaad bij elkaar opgeteld veel hoger zijn dan het totale fondsbedrag van 24,3 miljard. Maar dat fondsbedrag blijft het bedrag. Er komt niet meer geld bij dan die 24,3 miljard. Dus dat betekent dat het een stapje terug moet. Het geld is onder meer bedoeld om boeren uit te kopen en subsidies voor innovaties, waardoor boeren minder stikstof uitstoten. Jens Stoltenberg blijft nog zeker een jaar de baas van de NAVO. Hij doet dat uit plichtsbesef, zeggen bronnen tegen het Duitse persbureau DPA. Dinsdag zou er een beslissing worden genomen door de NAVO op een vergadering in Brussel. Het kabinet blijft bij het besluit om de gasputten in Groningen nog tot oktober volgend jaar open te laten. Eerder vandaag adviseerde het staatstoezicht op de mijnen om de gaswinning definitief te stoppen in het najaar, om de Groningers duidelijkheid te geven. Het landelijke CDA zegt er alles aan te doen om de verhouding met de afdeling Limburg te herstellen. Er is in de provincie veel onvrede over de aanpak van de stikstofproblematiek en het leiderschap van Wopke Hoekstra. In Frankrijk worden extra politieagenten ingezet vanwege de onrust in de grote steden afgelopen nachten. Ook wordt vanaf 9 uur vanavond het bus- en tramverkeer in Frankrijk stilgelegd. President Macron heeft dat allemaal gezegd na crisisoverleg met ministers. Hij richtte zich ook rechtstreeks tot ouders en riep hen op om hun kinderen thuis te houden vannacht. Daarnaast wil Macron dat de sociale mediaplatforms video's van de rellen verwijderen. En die ontstonden nadat de politie dinsdag een jongen van 17 doodschoot toen hij wilde vluchten bij een verkeerscontrole. Nederland krijgt als een van de eerste landen in Europa een wet voor draagmoederschap. Tot nu toe was die er niet en dat kon tot onduidelijkheid en conflicten leiden. De nieuwe wet die moet zorgen voor helderheid voor alle betrokkenen, zegt minister Weerwind. Heel duidelijk wat het betekent, wie de draagmoeder is, wie de wensouders zijn. Dat het kind tenslotte naar de wensouders gaat. Dat die de juridisch verantwoordelijke worden voor het kind. Al dat soort hele heldere afspraken aan de voorkant maken. Iets wat nu niet het geval is. De wet die moet nog wel door het parlement. Mensen die via een draagmoeder een kind krijgen zijn bijvoorbeeld vrouwen die om medische redenen niet zelf een kind kunnen dragen of baren. En ook homostellen die samen een kind willen doen dat soms via een draagmoeder. Het weer nog, het is bewolkt, maar ook geregeld opklaringen. In de nacht gaat het licht regenen en koelt het niet verder af dan een graad of 15. Morgen bewolkt en vooral in de ochtend regen of motregen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Zondag droog en ook veel zon bij 18 tot 23 graden. Wel waait het dan stevig. Verkeersinformatie van de ANWB, Jolanda van der Velden. De files die lossen steeds verder op. Er staat nog zo'n 180 kilometer file, vooral ten zuiden van Utrecht en ten zuiden van Rotterdam. Wat nog opvalt zijn de files op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld heb je 20 minuten oponthoud. Ook 20 minuten extra voor de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en Knopende Klaverpolder 8 kilometer met 3 kwartier op onthoud. Stond een tijd lang een vrachtwagen met pech op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en Hank nog 11 kilometer met een half uur tijdverlies. Tot slot langzaam rijden ook op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen Afrit Brielen en de Haringvliedam 7 kilometer met 20 minuten tijdverlies. Ken je team SD Works? Dat is de beste wielenploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij SD Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet and greet met Demi Vollering van team SD Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook. Race nu naar meetsdworks.nl. SD Works, HR, salaris en wielrennen. SD Works, Works. Ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl. Tot maandag. SD Works. HR, salaris en wielrennen. Je nieuwe huis vieren met een housewarming. Dat is glashelder. Dus zet je je vintagefase aan de kant. En zorg je voor een Interpolis inboedelverzekering. Voor als er toch wat misgaat. Door water, brand of een ongelukje tijdens een feestje. Wij staan voor je klaar. Zodat jouw huis snel weer je thuis is. Interpolis. Glashelder. Stel, je moet je land uit. Je komt hier en kent niemand. Hoe vind je dan je weg? Vluchtelingen een goede start geven is onbetaalbaar. Deel je talent met een vluchteling in je buurt. Word vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. Kijk op vluchtelingenwerk.nl. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage. Want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij. Vluchtelingen een goede start geven is onbetaalbaar. Word vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. The Bodyguard stopt definitief op 27 augustus. Deze musical, thriller en love story in één, met alle grote hits van Whitney Houston, is nog maar 9 weken te zien. TheBodyguard.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De Franse president Macron noemt de aanhoudende onrust in Parijs en andere steden onacceptabel en ook onterecht. De deux nuits que nous venons de vivre relève d'une situation qui est absolument inacceptable et injustifiable. Macron verliet voortijdig de EU-top in Brussel voor crisisoverleg in Parijs. Winfried Baaiens. Nieuws en Co. Aanleiding voor de rellen in Frankrijk is de dood van de tiener Nahel, die dinsdag door de politie werd doodgeschoten tijdens een verkeerscontrole. Ik heb het erover met onze correspondent in Frankrijk, Frank Renaud. Frank, spoedoverleg dus. Macron heeft maatregelen aangekondigd. Dat hoorden we net al kort in het bulletin. Wat voor maatregelen? Ja, crisisoverleg. Voor de tweede keer in 2 dagen heeft president Macron zijn belangrijkste ministers bij elkaar geroepen. Dus Binnenlandse Zaken en Justitie onder andere. Om te praten over ontstaande situatie en maatregelen te nemen. Inderdaad, hij zei dat het geweld ontoelaatbaar was. Dat hoorden we net. Hij deed een opvallende oproep ook aan ouders. En vaders en moeders zeiden, hou jullie kinderen s'avonds en s'nachts buiten. Want dan komt het gewoon niet tot rellen. En hij kondigde ook aan dat er extra middelen zullen worden ingezet. Hij gaf daar verder geen details over, maar die zijn inmiddels wel al bekend geworden. Zo maakte de premier Elisabeth Borne bekend dat er vanavond gepantserde voertuigen zullen worden ingezet in de probleemwijken waar het de afgelopen dagen tot onlusten kwam. En vanavond is er ook een gesprek tussen 2 ministers en vertegenwoordigers van sociale media, zoals Twitter en TikTok. Want op die sociale media, daar worden boodschappen verspreid, oproepen gedaan om te gaan rellen 's nachts, om vernielingen aan te richten, om samen te komen om dat te gaan doen. En de regering wil dat die sociale media daar iets tegen doen, dat die oproepen worden verwijderd en dat de individuen die dat schrijven ook worden getraceerd, zodat er opgetreden kan worden tegen die personen. Dat is wel een opmerkelijke stap, die laatste. Een heel pakket dus om te voorkomen dat die rellen minder worden, of voor te zorgen dat ze minder worden. Frank, valt wel iets op. Hè? Begin deze week was Macron nog begripvol voor de emotie die het incident en de moord op de jongen veroorzaakte. Waarom slaat hij nu een hele andere toon aan? Dat is eigenlijk vrij logisch, want het klimaat is natuurlijk enorm omgeslagen. Toen, dinsdag en woensdag, ging het eigenlijk nog vooral over die 17-jarige Nahel die door een agent werd doodgeschoten. De beelden daarvan circuleerden. Iedereen kon dat zien, hoe een agent zijn pistool richtte op iemand, de trekker overhaalde en diegene was daarna overleed aan zijn verwondingen. Dus dat leidde tot een enorme schokgolf in Frankrijk. Daar uitte president Macron toen zijn gevoel over. Maar ja, nu gaat het over iets heel anders. Nu gaat het over 3 nachten op rij enorme rellen. Niet alleen in Nanterre, waar het toen gebeurde met die Nahel. Nee, in heel Parijs en in alle banlieue daar. En ook in heel veel andere steden, van Lille in het noorden tot Toulouse in het zuiden. Dus het klimaat is heel erg veranderd. En Macron wil nu ook laten zien dat er een verschil is tussen het rouwen over de dood van de jongen en het rellen op straat wat ontoelaatbaar is. Kijkt u ook nog naar de politie? Want dit sluimert al langer. Onvrede over de politie die te hard zou optreden, zou discrimineren. Is de regering nog bereid om dat politieapparaat aan te pakken? Op dit moment niet. Op dit moment zijn er vooral steunbetuigingen voor de politie vanuit de politiek. En dat is ook wel logisch natuurlijk, want die politie moet het werk nu opknappen. Die moet gaan optreden. Die worden massaal de straat opgestuurd. Dus er is nu geen optie om die politie af te vallen. Ja. Waar wel een debat over losgebarst is over de wet die bestaat in Frankrijk sinds 2017... over het gebruik van vuurwapens door agenten. In die wet staat namelijk wanneer dat wel of niet mag. En daar wordt nu veel over gepraat inderdaad. Of dat misschien niet aangescherpt moet worden, of de regels niet strenger moeten worden voor agenten. Oké, het wordt vanavond weer spannend in Frankrijk. Frank Renaud, dankjewel. Dan gaan wij door met de Tour. Want ja, die gaat ook straks naar Frankrijk. Maar ja, er is veel aan de hand rond de Tour en in de wielerwereld. De fatale crash van Gino Meder toonde maar weer eens aan hoe gevaarlijk wielerraces kunnen zijn. En met het project SAFER moet dat aantal ongevallen in de koers in de toekomst omlaag gaan. Het werd vanmiddag net voor de toerstart in het Spaanse Bilbao gepresenteerd. En het is een samenwerkingsverband tussen renners, ploegen, koersorganisaties en de UCI. De inzet is vooral gedragsverandering bij iedereen. Oh, there's a crash down here. Oh, goodness gracious. My goodness me. Valpartijen en crashes in het wielrennen, vaak met desastreuze gevolgen. Het vraagt om een nieuwe aanpak. Renners, ploegen, organisaties, ze slaan de handen in één en maken, zoals UCI-voorzitter David Lapartien het omschrijft, van veiligheid een topprioriteit. Safety is a key issue for all of us. And we can see more and more crashes. Jaap van Hulte is staflid van SAFER, wat staat voor Safe Road Cycling. Hij ziet die toename ook, maar hij vindt het lastig om één duidelijke oorzaak aan te geven. We kunnen wel stellen dat we het over het algemeen gemiddelde snelheid zien toenemen. Maar ik vind het ook te sterk om te zeggen dat als de gemiddelde snelheid met 1 km per uur toeneemt, dat dat dan zo'n enorme hoos ongelukken veroorzaakt. We zien ook wel de leeftijd jonger worden van coureurs. Nou, dat is een interessante ontwikkeling. Laat ik zo zeggen, de hiërarchie zoals we die misschien jaren geleden in het peloton kenden, die lijkt te kantelen met jonge grote winnaars. Dan wordt het wat roekelozer? Ja, nou dat, ik durf wel te stellen dat de koers over het algemeen vaker vanaf kilometer nul echt begint. En dat is wel een verandering. Dat vraagt ander gedrag van iedereen. Is dat waar het om gaat? Gedrag? In veel gevallen denk ik wel. Als de weg 5 meter breed is voor iedereen, dan is die niet 5 meter 10 breed. En dat geldt dus al voor mensen die in de karavaan een uur voor de koers rijden, die bochten afsnijden waardoor grind op de weg komt, waardoor een organisator niet meer schoon te maken is. Het geldt echt voor iedereen. Dat is de strekking van Safe Art. Het is een samenwerking van alle partijen die betrokken zijn bij racewedstrijden. Er wordt gewerkt aan regels, er zijn databases, controles van parcoursen. Maar bovenal gaat het om bewustwording, om gedrag, om zelfverantwoordelijkheid nemen als het gaat om je veiligheid. We don't want one family to blame another one and to throw in a way the old potatoes, but to work together. Ik geloof er heilig in dat als jouw collega's zeggen iets kan niet, en als daar ook een maatregel aan verbonden wordt, dan moet je van goede huizen komen als collega om te zeggen, maar ik vind dat het wel kan. Nou, dat heeft tijd nodig, want ja, dat is niet van vandaag op morgen gerealiseerd, maar dat is wel de basis van het model. Betekent dat eigenlijk dat je een bepaalde cultuur ook moet doorbreken? Ja, daar gaat het over. Ja. Want de oude cultuur was vooral naar de andere wijze? Het valt mij op dat dat vaak gebeurde. Ja. The car is there, the doctors will be there straight away. Now that has just happened on the descent, which has just started. En dan concreet valpartijen, bijvoorbeeld in de volle afdaling, zoals onlangs gebeurde in de Ronde van Zwitserland met Gino Meder die overleed. Het leidt ertoe dat de schrik er behoorlijk in zit. Ook in de Tour staan namelijk 2 aankomsten bergafwaarts op het programma. SAFER richt zich weliswaar op de langere termijn en op de cultuur, maar voor dit soort aankomsten kan Van Hulten wel wat betekenen. We hebben bijvoorbeeld wel afgesproken dat de informatie die nu beschikbaar is, bijvoorbeeld over die 2 afdalingen die genoemd worden van de Col de la Loze en de Jouplaan, om die nog proactiever te delen in de bussen bij de teams die ochtend van de meeting. Dat ze weten wat ze te wachten staat. Dat ze weten wat ze te wachten staat. Er zijn ook nog verdere geluidssignalen, dat soort dingen. Ja. Dat klopt, ze werken met borden, met geluidssignalen. Maar laten we daar ook reëel over zijn. Een renner die met 80 naar beneden komt en de wind in zijn oren voelt en bezig is te anticiperen op de volgende bocht. Het is gewoon heel erg complex. Een bijdrage van Edwin Cornelissen was dat. De files. Jolanda, hoe gaat het? Nou, die gaan aardig oplossen, maar de omleidingsroutes van voor de afgesloten Haringvlietbrug, daar blijft het nog steeds behoorlijk druk. Bijvoorbeeld op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen Zevenberg en Knoop en Klaverpolder zo'n 3 kwartier extra reistijd. En op de N57 Rotterdam-Middelburg voor de Haringvlietdam ook een half uur extra reistijd. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het sociaal minimum moet drastisch omhoog. Mensen die bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of een minimumloon hebben, komen elke maand structureel geld tekort en daardoor komt hun bestaanszekerheid in gevaar. Bijna 1 miljoen mensen komt daardoor in de financiële problemen. Vandaag heeft een commissie het kabinet geadviseerd elk jaar 6 miljard uit te trekken om dat probleem te verhelpen. Dat is een flink bedrag, Wilma Borgman in Den Haag. Zijn ze in Den Haag blij met dat rapport? Nou, het is niet meteen een heel nieuwe waarneming die commissie doet. Het is meer zo dat het beeld dat er toch al was, wordt bevestigd en misschien wel heel scherp neergezet. Want inderdaad, 1 miljoen bijna mensen in armoede, zegt ook het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen hebben steeds meer moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Nou, en tot nu toe was het systeem in Den Haag zo dat er elk jaar opnieuw in de zomer gekeken werd door het kabinet hoe het met de koopkracht gaat. Maar in het regeerakkoord hadden ze afgesproken dat dit rapport moest komen om fundamenteel te kijken naar hoe het systeem eigenlijk in elkaar zit. En dat rapport ligt er dus nu. Ja, bevestiging van een al bestaand beeld. Dus kunnen ze er dan wel mee? Ja, zeker. Want bij de oppositie zien ze dit bijvoorbeeld als een manier om de druk op het kabinet om echt maatregelen te nemen nog verder op te voeren. En ze hebben niet alleen een drukmiddel, maar ook een machtsmiddel. Want sinds 2 weken is het kabinet in de Eerste Kamer, waar alle begrotingen moeten worden goedgekeurd, afhankelijk van de steun van de oppositie, van vooral GroenLinks, de PvdA en BBB. En die drie partijen die trekken 1 lijn als het hier om gaat. Vorig jaar heeft het heel lang geduurd voordat het kabinet gehoor gaf aan de wens van de oppositie om dat prijsplafond voor de energierekening te regelen. En bij de PvdA zeggen ze nu: laat nog voor de zomer zien dat je dit rapport serieus neemt en er ook echt iets mee doet. En dat betekent dat de komende week, want voor de zomer is voor de Kamer nog 1 week, dat de komende week al van het kabinet iets moet komen. Ja. Ik lees allemaal heel concrete maatregelen. Verhoog het minimumloon, verhoog de huurtoeslag. Gaat en kan het kabinet dat overnemen? Nou, we verwachten wel komende week al een voorstel van het kabinet over de energierekening voor studenten. Dat kon tot nu toe niet. Dat was allemaal heel ingewikkeld. Maar wij begrijpen dat het kabinet toch besloten heeft of een manier gevonden heeft via Duo om dat wel te regelen. Dus dat komt al begin volgende week. En verder, ja, dit is de armoedebestrijding is voor het kabinet natuurlijk een politiek ook een gevoelig punt. Er is voor het eerst een minister voor armoedebeleid, Carola Schouten. Er staan ook ambities in het regeerakkoord. En er zijn al allerlei maatregelen genomen om de inkomens te ondersteunen. Minimumloon is net per 1 januari met 10% verhoogd. Huurtoeslag is verhoogd. Daar zal het kabinet ook op wijzen. Maar het kabinet neemt het signaal van die commissie van vandaag heel serieus, zegt minister Schouten. Wij nemen het heel serieus. En dat hebben we ook al gedaan het afgelopen jaar. We hebben een pakket van 14 miljard gemaakt en ook nog een prijsplafond. Juist omdat we zagen dat het voor zoveel mensen zo ingewikkeld zou gaan worden. Maar ja, nu volgend jaar. Ja, en daarom is dit ook een discussie die we dan in de zomer ook in het kabinet weer gaan voeren. Wat is er voor nodig om te zorgen dat mensen rond kunnen komen? Maar ook dat het voor hen ook bijvoorbeeld mogelijk is om te gaan werken. Want dat is natuurlijk ook een manier om je inkomen ook eigenlijk te verhogen. En die stap is voor heel veel mensen ook niet altijd makkelijk. Ook omdat ze bijvoorbeeld niet weten wat ze dan verliezen aan andere regelingen. Of dat tegen elkaar inwerkt. Dus het is niet 1 knop waar ik alleen maar aan kan draaien. Het is echt een heel stel van maatregelen die we moeten nemen. Maar daar gaan we zeker mee aan de slag. Ja, minister Schouten voor armoedebestrijding. De resultaten van wat het kabinet gaat doen, die vergaderingen in de zomer, die horen we op Prinsjesdag. Wat je wel in Den Haag al hoort, is dat alle ondersteuning van de koper die er tot nu toe is geweest, dat die niet zo door kan gaan. Maar je hoort het de minister zeggen, er komt een pakket maatregelen, want dat is wel duidelijk. Oké, Wilma Borgman vanuit Den Haag, dankjewel. De Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro mag de komende 8 jaar niet meer meedoen in de politiek. De extreemrechtse politicus is schuldig bevonden aan machtsmisbruik bij de verkiezingen vorig jaar, die hij toen nipt verloor van zijn rivaal Lula. Contact daarover met onze correspondent Boris van der Spek. Boris, wat is de argumentatie geweest van de rechters? Waarom achten ze hem schuldig? Nou, de zaak draait om een gebeurtenis die 3 maanden voor de verkiezingen vorig jaar heeft plaatsgevonden. Bolsonaro heeft toen diplomaten naar zijn residentie geroepen en gezegd dat het elektronisch kiessysteem in Brazilië niet werkte. En volgens de rechters vandaag heeft hij daarmee zijn macht misbruikt door eigenlijk ongegronde twijfel te zaaien over een goed werkend systeem. En vervolgens het besluit dat hij 8 jaar niet meer mag meedoen in de politiek. Bolsonaro heeft nog flink wat aanhangers, hè, in Brazilië. Hoe wordt dit ontvangen? Nou, de meningen in Brazilië lopen eigenlijk heel erg parallel met hoe er vorig jaar bij de verkiezingen gestemd is. Aanhangers van Bolsonaro noemen het een heksenjacht. Die zeggen dat hij niet veroordeeld had moeten worden. En de ruim 50% Brazilianen die wel op de huidige president Lula hebben gestemd, die staan juist weer achter een veroordeling. Dus het is behoorlijk verdeeld in Brazilië. Ja, zoals vaak de laatste tijd daar. En Bolsonaro zelf, heeft hij al gereageerd? Nou, de advocaten voorafgaand aan het vonnis hebben al gezegd dat ze in beroep zullen gaan. Maar eigenlijk verwacht niemand dat dat iets gaat veranderen. Bolsonaro zelf houdt zich voorlopig nog kalm. En dat is vooral omdat hij heel veel strafrechtelijke onderzoeken nog tegen hem lopen. En daar is hij toch behoorlijk bang voor. Want hij kan nog in de gevangenis belanden. En hij denkt dat als hij zich nu kalm opstelt, dat dat misschien in zijn voordeel kan uitpakken. Okay. Boris van der Spek, dankjewel. Op tientallen plaatsen zijn er vandaag herdenkingen van het slavernijverleden. En op al die plekken was een lid van de regering aanwezig. In Arnhem waren 200 mensen aanwezig, waaronder minister Kaag van Financiën. En verslaggever Mark Robin Visser was er ook. Dankzij onze ouders staan wij hier en zijn wij hier. Oké, let's go! De herdenking begint met een zogenaamde Memre Wakka. Memre Wakka betekent herinneringswandeling. En onderweg, we lopen langs het water van Park Sonsbeek bij de fontein, worden bloemen in het water gegooid. Wat betekent dat eigenlijk, die bloemen in het water gooien? We proberen daarmee in ieder geval verbinding te maken met het water. Water is uniek in zijn soort. Zonder water ben je niks. Water heeft onze voorouders de pijn doen verzachten, de wonden doen schoonmaken. Als zij niet naar Suriname of Antillen waren verscheept, waren wij nu niet hier. Dus met het water probeer ik verbinding te leggen. En met de bloemen probeer ik hun wonden te verzachten, hun respect te geven en de mooiigheid. Want door hen, doordat zij hebben gestreden, zijn wij nu hier. En dat zijn de bloemlaadjes. We willen hun bloed, zweet, een geur geven van mooiigheid. We willen ze liefde geven, we willen ze zalven, we willen ze omarmen. Omdat door hun kracht wij hier zijn. Don't you have to sing these songs of freedom. Het Wereldvrouwenkoor is dit. Deze herdenking wordt georganiseerd door de stichting 30 juni 1 juli, afdeling Arnhem. En de voorzitter daarvan is Barbara Essenboom. Ze is ook onderzoekster. Er wordt ook in Arnhem onderzoek gedaan naar de rol van de gemeente Arnhem in het slavernijverleden. En ze vertelt, ja, het is ook helemaal niet zo gek dat de herdenking hier in Arnhem wordt gehouden in dat prachtige Park Sonsbeek. Ja, dit is mede gefinancierd door geld van de Oost en de West. Het huis, bijvoorbeeld Huis Siependaal hier verderop, dat is mede gefinancierd door de opbrengsten van Plantage Vossenburg. We zien het niet, we zien die connectie niet, maar het is er wel. Het is verborgen. Overal in Nederland zijn die verborgen connecties. Je kan het niet, soms niet eens, hoe noem je dat, benoemen. Want er is zoveel weggeveegd. Hè? 160 jaar hebben we geen onderzoek gedaan. Hebben we er niet naar gekeken, weggekeken, weggegumd. En sommige dingen zelf weggegooid. En ja, nu is de tijd rijp om dus in die geschiedenis te duiken. Ja, is de tijd rijp? Ja, zeker. Het is al overrijp. Ja, we moesten eigenlijk 160 jaar geleden beginnen. Ja, u zegt 160, hè? Er zijn ook mensen die 150 zeggen. Het feit is dat het 160 jaar geleden is. En 1873 snap ik, maar 1873 staat symbool voor iets. De crux zit hem dus in dat we 10 jaar geschiedenis wegcijferen. In die 10 jaar werd slavernij werd afgeschaft, 1863, maar er kwam een andere wet in werking. Een wet dat de mensen die tot slaaf gemaakt waren als contractarbeider moesten doorwerken op dezelfde plantages. Dus in principe is er niks veranderd. In die 10 jaar geschiedenis heeft die doorwerking van de slavernij plaatsgevonden. Het is veel groter dan dat we nu zeggen als we 150 jaar zeggen. Uitsluiting. Als we kijken naar uitsluiting, dan kun je één recent voorbeeld die iedereen kent. De toeslagenaffaire. En die uitsluiting, de doorwerking ervan, heet racisme. Ja, de slavernij is afgeschaft, maar het racisme nog niet. U hoort het Barbara Esseboom in Arnhem zeggen. In een bijdrage van Mark Robin Visser. Morgen wordt gevierd dat 160 of 150 jaar geleden de slavernij echt is afgeschaft. Op Radio 1 is er een extra uitzending van 1 tot 4 vanuit het Oosterpark in Amsterdam. En ook online bij de NOS en via tv is dat allemaal te volgen. Dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Joram Kaat. Hey Winfried, goedenavond. Ik weet niet of jij nog moet tanken vandaag, maar heel veel Nederlanders gooien vandaag de auto vol omdat morgen de benzine flink duurder wordt. De accijnsverlaging om de hoge brandstofprijzen wat te drukken is morgen voorbij. En het kabinet is niet van plan om dat te verlengen. Maar is dat wel verstandig? Dat zometeen. Oké, wij gaan luisteren. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Ties van Kesteren. Een prettig weekend. NPO Radio 1. In Frankrijk worden extra politieagenten ingezet vanwege de onrust in de grote steden afgelopen nachten. Ook wordt vanaf 9 uur vanavond het bus- en tramverkeer in heel het land stilgelegd. Dat heeft president Macron besloten na crisisoverleg. Hij richtte zich ook tot ouders en riep hen op hun kinderen thuis te houden vannacht. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro mag 8 jaar niet meedoen aan verkiezingen. Dat heeft de rechtbank in de hoofdstad Brasilia bepaald. De politicus is schuldig bevonden aan machtsmisbruik en wordt daarom uitgesloten van verkiezingen tot 2030. Jens Stoltenberg blijft nog zeker een jaar secretaris-generaal van de NAVO. Hij doet dat uit plichtsbesef. De 64-jarige Noor zou eigenlijk in september afzwaaien, maar de lidstaten hebben nog geen opvolger gevonden. En mensen die op het sociaal minimum leven moeten meer geld krijgen om rond te komen. Die komen nu 100 tot 500 euro per maand tekort. Een adviescommissie denkt dat voor de maatregelen 6 miljard euro extra per jaar nodig is. Het weer regenachtig en bewolkt. Vannacht wordt het een graad of 15. Morgen ook bewolking met af en toe regen. Het wordt dan zo'n 24 graden. En bij de ANWB, Jolande van der Velde. Goedenavond. Goedenavond. Het is nog erg druk op de omleidingsroutes.